วกผู้หญิงเป็นกลุ่มสุดท้ายที่มาจากไม้กางเขนและอยู่ที่หลุมฝังศพเข้ามาดูศพของอาจารย์ที่เขารักและนับถือเขายืนดูจนประตูอุโมงค์ถูกปิดด้วยหินก้อนใหญ่มาเรียมักดาราและคนอื่นๆยังไม่อยากจากหลุมฝังศพขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นที่รักของเขาเมื่อถึงเวลารุ่งอรุณของเช้าวันแรกแห่งสัปดาห์เป็นเวลาเช้าตรู่กลุ่มผู้หญิงมาที่หลุมฝังศพและนำเอาเครื่องหอมมาเพื่อชโลมศพของพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ทรงอ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจทรงมีความรักและก็เมตตาพระองค์รักทุกคนพระองค์เคยพูดว่าจงรักศัตรูของท่านเป็นสิ่งที่ยากมากแต่พระองค์ทรงทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเสมอ พระองค์ทำทุกอย่างโดยสมบูรณ์แบบไม่เข้าใจว่าพวกปุโรหิตกล่าวหาพระองค์ได้ยังไง พวกเขาก็เหมือนเรานั่นแหละถ้าเราไม่ยอมละทิ้งความบาปหนึ่งอย่างในไม่ช้าเราจะมีความบาปพอกพูนขึ้น เธอเห็นอะไรหรือเปล่า ใช่แสงสว่างมากแผ่นดินไหว แล้วกลับบ้านกันเถอะเราไม่สามารถเปิดอุโมงค์ได้เพราะหินก้อนนั้นใหญ่เหลือเกิน เรามาใกล้แล้วอย่างน้อยไปให้ถึงหลุมฝังศพก็ยังดี มาเรียมักดารามาจากอีกทิศทางหนึ่งต่างจากผู้หญิงกลุ่มนี้และมาถึงหลุมฝังศพก่อน แสงสว่างฉันแผ่นดินไหวฉันคิดว่าฉันไม่ฉันจะไปให้ถึงหลุมฝังศพ ไม่มีทหารเข้าไปกันหมดแล้วก้อนหินมันถูกกลิ้งออกฉันจะวิ่งไปบอกพวกอัครสาวกดีกว่าเขาคงต้องการทราบ หลุมฝังศพแต่มันว่างเปล่าแล้วก็มีแสงสว่าง ร่างของพระองค์ไม่อยู่ข้างในเหรอ ใครคงมาเปิดหลุมศพและดูสิเราไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกมีชายหนุ่มอยู่ในชุดสีขาวบริสุทธิ์นั่งอยู่ใกล้ๆ ไปกันเถอะ อย่ากลัวเลยและอย่าวิ่งหนีเพราะเราทราบว่าท่านมหาพระเยซูผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขน ใช่แล้ว พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะพระองค์ฟื้นคืนพระชนอย่างที่พระองค์เคยบอกไว้มาเถิดดูที่ซึ่งว่างเปล่า ไปไ หมแน่นอนยังมีชายหนุ่มอีกคนนั่งอยู่ข้างใน ทำไมมาหาคนเป็นในพวกคนตายพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ฟื้นคืนชีพจำได้ไหมที่พระองค์เคยตรัสว่าพระองค์จะฟื้นในวันที่สามหลังจากถูกคนบาปตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ตรัสอย่างนั้นเหรอพระเจ้าของเราฟื้นคืนพระชนแล้ว ไปโดยเร็วไปบอกเหล่าอัครสาวกว่าพระองค์ฟื้นจากความตาย พระองค์ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ พระองค์ฟื้นคืนชีพพระองค์ฟื้นแล้วเปโตรยานฉันมีข่าวร้าย สงบสติเถิดมาเรียทุกอย่างเรียบร้อยดี ฉันไม่ใช่อย่างนั้นใครไม่ทราบเปิดปากหลุมฝังศพเขาคงเอาศพของพระองค์ไปแล้วเราไม่ทราบว่าพระองค์อยู่ที่ไหน ศพของพระอาจารย์หายไปแล้ว ใช่แล้วฉันก็ เร็วเราจะไปกันที่หลุมฝังศพเหมือนอย่างที่มาเรียพูดศพของพระองค์หายไปแล้ว นี่คือผ้าห่อร่างของพระองค์เปโตรดูสิว่าผ้าคลุมศพของพระองค์พับเรียบร้อยวางไว้อย่างดี ใช่เลยอ าจารย์ยังไม่ตายนี่พระองค์ฟื้นคืนชีพแล้ว มีชีวิตพระเยซูพระองค์ถูกฝังที่นี่ในผ้านี ้ผมจำได้ว่าพระองค์ตรัสว่าบุตรมนุษย์จะถูกตรึงบนไม้กางเขนแล้วในวันที่สามจะฟื้นคืนชีพอีกพระองค์ฟื้นแล้ว ใครฟื้น ย้อนคิดว่าพระเยซูฟื้นคุณมาที่นี่ได้ยังไง ฉันตามคุณแล้วก็ย้อนมาจากเยรูซาเล็ม เปโตรพระองค์ฟื้นแล้วผมทราบดีมาเถอะเราไปที่กรุงเยรูซาเล็มไปหาพระองค์ที่นั่น ถ้าคุณคิดอย่างนั้นตกลงยอนผมจะไปกับคุณ ฉันจะอยู่ที่นี่ใครมาขโมยศพของพระองค์ไปถ้าศพพระองค์ยังอยู่ฉันจะเอาไปฝังไว้ในหลุมฝังศพของลาซารัส หญิงเอ๋ยเจ้าร้องไห้ทำไม เพราะว่าพวกเขาเอาศพของพระองค์ไปและฉันไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน หญิงเอ๋ยร้องไห้ทำไมท่านมาหาใคร ท่านถ้าท่านเอาศพพระองค์ไปกรุณาบอกฉันด้วยว่าอยู่ที่ไหนแล้วฉันจะนำไปฝังไว้ในที่ใหม ่มาเรีย โอ้อาจารย์